az igé. Várj, ne szólj semmit, kérlek, meg a szó a végtelenbe téved. Úgy ölej át, érezzem én a szíved, örökké az enyém. Várj, ne szólj semmit, kérlek, meg a szó a végtelenbe téved. Úgy ölej át, érezzem én a szíved, örökké az enyém. Egyszer talán, nálad talán, ó, a hajna, mi csak a miénk. Egyszer talán, rád is talál, tudod, ez mindig sokat ígér. Várj, ne szólj semmit, kérlek.